sa buhay ko'y wala ka. Anhin ng pag-ibig kung puso ay nag-isa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka ba nakita? Bakit ba nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan. Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam, ito ay aking kakayanin. Yata kaya, pag sa buhay ko'y wala ka. Anhin ng pag-ibig kung puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka ba nakita? Bakit ba nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan. Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam, ito ay aking kakayanin. Higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam, ito ay aking kakayanin. Bakit ka ba nakita? Bakit ba nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan. Kung siya'y higit kakayanin.